Stan powietrza w większości stacji pomiarowych jest bardzo dobry lub dobry, wynika z danych Inspekcji Ochrony Środowiska. Jedynie w kilku regionach w Polsce Południowej, w szczególności w okolicach Bielska Białej i Suchej Beskidzkiej oraz w okolicach Poznania, określany jest jako umiarkowany lub dostateczny. Pierwsza połowa listopada jest w tym roku skrajnie sucha. Prawie w całym kraju od początku miesiąca spadło tylko do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Susza hydrologiczna od czerwca trwa na Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o poranek, to jest całkiem ciepły, szczególnie na północy Polski, ale w centrum także. W tej chwili od minus 2,5 stopnia Celsjusza w Zakopanem do plus 11 w Gdańsku. Synoptycy zapowiadają w dzień na północy i wschodzie zachmurzenie duże ze słabnącym deszczem lub z mrzawką. Teraz w górskich rejonach miejscami pada marznąca mrzawka, lokalnie powodująca gołoleć. Proszę uważać. Poza północą i wschodem dzisiaj raczej zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dziś ma wynieść od 6 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko na południowym wschodzie, około 5. Jutro ma być odrobinę chłodniej niż dziś, a na południu sporo słońca. Autopromocja. Hi, this is Agnes Bell. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła. To był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Polecam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6:00. Program realizuje Michał Jakubik. Audycję przygotował Paweł Turski. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sprawie. Na przykład tej spotkania z Portugalią. Odezwały się wspomnienia mundialu w Korei i Japonii. To może poprawimy sobie muzyczne humory. Black Keys i This Is Nowhere. Anywhere's better than here. I'm gonna disappear in the atmosphere. Won't kill you. 11 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Trójka przepowiada przyszłość. Dwa dni temu mówiliśmy. Nasi piłkarze grają jutro z Portugalią na wyjeździe. Może być dużo goli. No i sprawdziło się. Nie do końca tak, jakbym sobie tego życzył. A w porannej audycji dziś, poza tym, co wydarzyło się pomiędzy Polską i Portugalią, pomówimy też m.in. o sytuacji w miejscach, przez które przeszła powódź. I tym, jak na święta można pomóc tym, którzy we wrześniu w wyniku powodzi właśnie stracili majątek życia. Będziemy też opowiadać Państwu o tym, na jakim poziomie są nasze, Polaków, kompetencje cyfrowe. Zajrzymy na kawaliadę i o końskim sporcie padnie kilka słów. Przyjrzymy się też temu, jak w ostatnich 30 latach zmieniła się w Polsce sytuacja ludzi z niepełnosprawnościami. Popytamy o język, bariery i stosunki społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami, a to w związku z 30-leciem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Posłuchamy też, mam nadzieję, tego, co Państwo nam mają do powiedzenia i dlatego pytam o poranku, dlaczego Państwo nie śpią. I powodem wcale nie musi być to, co wydarzyło się między Polską i Portugalią. 22,7 trójek to telefon do studia. Stanisław czeka na Państwa telefony. A my już słuchamy teraz piosenki Komary Kaśki Sochacki. Utwór, na który można głosować w pierwszej trójce. Już prawie 16 minut po godzinie 6. Komary. Ta piosenka, która właśnie dobiegła końca, promuje nową płytę Kaśki Sochacki zatytułowaną Ta Druga. I w związku z tą premierą właśnie Kaśka Sochacka była wczoraj gościnią w pierwszej trójce w liście przebojów, na której głos można oddać oczywiście na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Molikę Fox, łagodnie budzimy Państwa w sobotni poranek. Łagodnie, bo ból trzeba uśmierzać. Po meczu przeliczyłem sobie, że gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje w pierwszej połowie i ewentualnie te dwie w drugiej, to mogłoby być nawet 5-5, ale niestety. Wyszło jak zawsze. Serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że w Warszawie będzie lepiej. Ja mam jakieś takie wrażenie, że większość tych meczów polskiej reprezentacji mogłaby się po tej pierwszej połowie kończyć i zdecydowanie lepiej byśmy na tym wszystkim wyszli. Już teraz o 6:19 łączymy się z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko. Czy udało ci się po tej drugiej stronie oceanu obejrzeć mecz Polska-Portugalia? Może wyglądał lepiej z tamtej perspektywy? Myślę, że nie wyglądał lepiej, na szczęście, ale moje szczęście. Ja przygotowywałem wtedy relację dla Polskiego Radia polityczną i też miałem w obowiązkach ugotowanie obiadu. I tak jednym okiem patrzyłem. I całe szczęście, że jednym okiem patrzyłem, bo za dużo nerwów mnie to kosztowało. No to może jak tak się patrzy jednym okiem i ma się jeszcze inne rzeczy do zrobienia, to wynik takiego meczu może być na koniec na przykład 1-0 dla Polski, jeżeli tych 5 bramek się nie widziało. Ale my teraz nie o meczu będziemy mówili, tylko o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o UFO, bo Pentagon otrzymał setki raportów o nowych obserwacjach UFO właśnie. Wśród nich było kilka bardzo interesujących przypadków i specjalna jednostka amerykańskiego wojska zajmująca się badaniami na ten temat podkreśliła, że nie znalazła żadnych dowodów na aktywność obcych. Czyli inwazji nie będzie? Wszystko wskazuje na to, że nie. Przynajmniej tak mówi nauka. Ale Zacznijmy od początku, bo Pentagon w tym przypadku współpracuje z Biurem Dyrektora Wywiadu Narodowego i innymi agencjami rządowymi i otrzymał łącznie, uwaga, 1652 raporty. To jest wszystko zgodnie z opublikowanym właśnie takim rocznym podsumowaniem. I zawiera tutaj ono 757 nowych opracowań otrzymanych między majem 2023 a czerwcem 2024 roku. Rosnąca liczba nowych obserwacji stanowi taki znaczący wysiłek rządu Stanów Zjednoczonych w celu katalogowania, śledzenia i badania tego, co oficjalnie nazywa się niezidentyfikowanymi zjawiskami anomalnymi, zwłaszcza, że wiele obserwacji ma miejsce w pobliżu baz wojskowych i obiektów tutaj bezpieczeństwa narodowego. Te raporty o niezidentyfikowanych zjawiskach anomalnych, szczególnie w pobliżu obiektów bezpieczeństwa narodowego, muszą być traktowane poważnie i badane z naukową dokładnością przez amerykańskie władze. Pisze w komunikacie specjalne takie rządowe biuro rozwiązywania anomalii we wszystkich domenach. Temat ten przyciąga ogromną uwagę opinii publicznej, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale to wszystko częściowo ze względu na taki nierozerwalny związek z obserwacjami UFO i teoriami spiskowymi o ukrywaniu przez amerykański rząd dowodów na istnienie kosmitów. Pentagon i wywiad Stanów Zjednoczonych uważają, że w miarę udostępnienia lepszych danych niezidentyfikowana i rzekomo anomalna natura, czyli większość setek raportów o UFO, które były badane, zostanie najprawdopodobniej wyjaśnione zwykłymi zjawiskami. Ale dyskusja na temat UFO w ogóle rozgorzała w Stanach Zjednoczonych, a wszystko po tym, jak emerytowany major sił powietrznych David Grush, znany, zeznał nie tak dawno, że Biały Dom ukrywał coś, co nazwał wieloletnim programem zbierania inżynierii wstecznej, czyli niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, co jest oficjalnym terminem rządowym tutaj Stanów Zjednoczonych dla UFO. I David Grush zeznał, że część tego, co władze odzyskały, to nieludzkie materiały biologiczne, których, jak stwierdził, nie widział, ale dowiedział się o nich od ludzi posiadających bezpośrednią wiedzę na temat programu. Te zeznania, to też trzeba podkreślić, że było kilka miesięcy temu to zeznanie, ale cały czas na ten temat jest szeroka dyskusja, jak właśnie powraca temat UFO i to wszystko wciąż wywołuje dyskusję. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi właśnie wspomnianego przez nas Davida Grusha. Potwierdzam, tak jak wcześniej powiedziałem, odzyskaliśmy nieludzkie materiały biologiczne. Na podsumowanie emerytowany major sił powietrznych dodał, że Biały Dom ukrywa rozbity statek kosmiczny niezidentyfikowanych istot. Zeznania przed Komisją Nadzoru Rządu prowadzone były, co ciekawe, pod przysięgą. W odpowiedzi czołowy urzędnik Pentagonu zaatakował szeroko wtedy oglądane przesłuchanie w kongresie na temat UFO, nazywając twierdzenia, które tam padły, obraźliwymi dla pracowników prowadzących dochodzenia w sprawie obserwacji i oskarżając kluczowego świadka o brak współpracy z oficjalnym dochodzeniem rządu Stanów Zjednoczonych. Tak to wyglądają te teorie spiskowe z różnej perspektywy, także teorie spiskowe z wewnątrz. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. A my już teraz posłuchamy Michaela Kiwanuki, I'll Get Along w Trójce na 24 minuty po godzinie 6. poor, I still get low in a little while. I'll get along, Michael Kiwanuka. 22,7 trójek, to jest telefon do studia. W sprawie każdej proszę dzwonić, Stanisław czeka. Dlaczego państwo nie śpią? Jakie mają państwo wrażenia z meczu? O tej drugiej części, tej portugalskiej nawałnicy, wkrótce kilka słów na naszej antenie. A na zegarach 28 minut po godzinie 6. Icon 74, Jungle, w trójce, o 6.30. Nie było niespodzianki w postaci zmiażdżenia rywali z Półwyspu Iberyjskiego, ale wynik na tym poziomie na pewno też nie był łatwy do przewidzenia. Polscy piłkarze przegrali z Portugalczykami 1-5 w piątym meczu trwającej edycji Ligi Narodów UEFA. Więcej o tym meczu Norbert Michalak. Nikt raczej nie przewidywał wielkiej wygranej w Porto, ale chyba też nikt nie przewidywał, że do polskiej bramki wpadnie aż 5 goli. Do tego też nieoczekiwana zmiana tuż przed meczem. Sebastian Szymański miał znaleźć się w podstawowym składzie. Niestety pomocnik Fenerbahce doznał kontuzji na rozgrzewce i w wyjściowej jedenastce zagrał za niego Mateusz Bogusz. Ale to był dopiero początek kłopotów, które zaczęły się w drugiej połowie. W pierwszej biało-czerwoni zagrali o dziwo dobrze, bez kompleksów i kilka razy mocno zagrozili nawet bramce gospodarzy. O czym na pomeczowej konferencji mówił selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz. Tą pierwszą połowę kontrolowaliśmy spotkanie, mimo że tam jedną sytuację, którą miała Portugalia, my mieliśmy swoje sytuacje i szkoda, że nie zdobyliśmy tej bramki, ale to w piłce czegoś takiego nie ma. No i chyba ten splot okoliczności, który był później, no, że Bartek Bereszyński, który Leo wyeliminował i grał bardzo dobre spotkanie, bo mógł też zdobyć bramkę, zszedł z powodu kontuzji, no i Janek Bednarek zszedł w przerwie też z powodu kontuzji i tutaj mieliśmy bardzo duże problemy. A te problemy zaczęły się od 59 minuty, kiedy pierwszą bramkę dla Portugalii zdobył Rafael Leao. Potem do siatki trafił z rzutu karnego prawie 40-letni, wciąż imponujący świetną formą, Cristiano Ronaldo. 8 minut później na 3-0 podwyższył pięknym golem Bruno Fernandes. Ale to nie był koniec strzeleckiego festiwalu. Czwartą bramkę zdobył Pedro Neto, a piątego gola nożycami strzelił znów Ronaldo. Nam pozostało honorowe trafienie w 89 minucie Dominika Marczuka. Mimo tak wysokiej porażki trener Michał Probierz wykazał się wyjątkowym spokojem. Ja już w życiu tyle ciosów dostawałem i tyle razy, to akurat jest splot okoliczności, który nie stać polską piłkę na to, żeby tyle urazów było i tylu zawodników powypadało, żebyśmy tutaj mogli zdobyć aż tak dobry wynik, bo rzeczywiście ja uważam, że do przerwy przy kilku sytuacjach, gdybyśmy wykorzystali, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać, a jednak mimo wszystko no, w przerwie no, bardziej konsultowaliśmy po to, że takie zmiany zrobić, że ewentualnie możemy zmienić ustawienie, bo nie mieliśmy na ławce już żadnego obrońcy więcej, który by mógł wejść. Wejść na boisko nie mógł też Karol Świderski, ale nie z powodu kontuzji. Jak się okazało, Świderski nie został zgłoszony do meczowej kadry. Jak do tego mogło dojść? Po prostu ludzki błąd, tłumaczył Michał Probierz. Przeprosiłem Karola i powiedziałem, to jest błąd ludzki, który ktoś popełni i trzeba to umieć zrozumieć. Każdy w życiu popełnia błędy i nie sztuką jest kogoś wieszać na stosie, jak ktoś zrobi błąd. To jest po prostu ludzki czynnik, ten cały splot okoliczności, który miał miejsce z tymi kontuzjami też i to wszystko, to też cała ta otoczka tego jest trudna też do przyjęcia, ale trzeba to umieć też zrozumieć. Reprezentacja Polski nie ma już szans na awans do fazy play-off Ligi Narodów, ale wciąż musi walczyć o trzecie miejsce. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej biało-czerwoni w poniedziałek zagrają ze Szkotami. W Warszawie wystarczy remis, aby Michał Probierz i jego podopieczni mogli zagrać w barażach. A jak Państwa wrażenia? Ja dzwonię w sprawie tej naszej kompromitacji w Portugalii. Są konsekwencje tego naszej historii nieszczęsnej, ale w kontekście europejskim, ogólnie europejskim, to jesteśmy bardzo pokierowani. No z tym, że wyszliśmy w jednym kawałku. A odkładając historię na bok i patrząc w przyszłość, jakie są Państwa typy na to właśnie warszawskie, nadchodzące spotkanie? Jest nadzieja w narodzie? Proszę dać jej wyraz 22 i 7 trójek. With who I am,

Jadik na gitarze basowej. Zbyszek Krzywański, gitara. Sławek Ziemzielski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na, na, na, na, na. Tak, Republika brzmiała w Trójce przed laty. 17 minut do godziny 7. Mijają 2 miesiące od przejścia gwałtownej powodzi przez Kotlinę Kłodzką. Jak patrzyłem w ostatnie tygodnie na sytuację w Hiszpanii, to zastanawiałem się, jak wiele brakowałoby w Polsce tragedia przybrała podobne rozmiary. Nie ma co porównywać. Warto przypominać o tym, że w Polsce wciąż ludziom, którym powódź zabrała dom i majątek, przyda się pomoc. Do tej pory udało się posprzątać popowodziowe śmieci, usunąć błoto i wywieźć gruz. Wciąż jednak część ludzi nie może wrócić do swoich domów. A przecież wielkimi krokami zbliżają się święta. W Kłodzku był nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Tylko w samym Kłodzku powódź zniszczyła kilkaset mieszkań. Część poszkodowanych to rodziny z dziećmi. Na razie mieszkają na kempingu, w hotelach albo kątem u znajomych. Na dzień dzisiejszy czekamy z nadzoru budowlanego na ekspertyzę. Czy nadaje się budynek do zamieszkania, czy się nie nadaje? Był pan z komisji, po prostu jest mieszkanie zawilgocone, mokre. Tam chodzi o osuszacz. Na razie tam nie ma widoku na żadne remonty. Ma na imię Martynka. Rodzice już wcześniej cię wywieźli z domu, tak? Tak. Zdawałaś sobie tak sprawę, co tu się może wydarzyć, czy po prostu sobie pojechałaś do rodziny? Wiedziałam, co się już wydarzy, bo woda już się wylewała wtedy. Ale mama mówi, że udało się uratować zwierzaki. Udało się uratować. Psa i kota. Nazywam się Emilia. Emilia, to już chyba trochę więcej, że tak powiem, rozumiałaś tego, co się dzieje, niż siostra. Tak. O wiele więcej rozumiałam i wiedziałam o wszystkim, bo cały czas rodzice mi mówili o wszystkim i pisali. Siostra nie do końca wiedziała o wszystkim, bo rodzice nie chcieli ją zamartwiać. Bardzo to przeżyłyście? Tak, i to bardzo. Wam też jakby nic zupełnie nie zostało? No nic. Tak naprawdę wszystko zabrane i wspomnienia najbardziej, bo większość życia spędziłam tutaj w tym domu. Tak naprawdę całe życie dotychczas spędziłam w tym domu. A przecież zbliżają się święta i gdzieś Mikołaj musi zostawić prezenty. Po prostu tutaj siedzę z dzieckiem i nie wiadomo do kiedy, prawdopodobnie do marca, a to dalej będzie z nami, to nie wiadomo. Też nie ma nawet gdzieś na święta. A macie już jakieś plany, jak spędzicie te święta? No najwidoczniej tutaj. To nie jest taki prezent, ale bym chciała jeszcze taki dom, taki jest rodzinny dom z moim pokojem własnym. Ale nie taki zabawkowy. Nie, nie. No jak najbardziej byśmy chcieli dostać mieszkanie, bo to myślimy, że jak najszybciej to się stanie, ale no zobaczymy, czas pokaże i no jesteśmy dobrej nadziei, że to się stanie. Dzień dobry, Ptaszyńska Magdalena, radna miasta Kłodzka. Będziemy chcieli, aby każdy powodzianin otrzymał choinkę, otrzymał dekorację do tej choinki, jakiś symbol tych świąt. To tak zdradzę pokrótce, że jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć tą akcję, która dopiero się rozpocznie, to zapraszamy do kontaktu właśnie w zakupie choinki z dekoracją na święta Bożego Narodzenia. Wolontariusze pracujący na terenach popowodziowych proszą, abyśmy pamiętali o poszkodowanych, bo oni liczą na naszą pomoc. Jeśli mają Państwo coś do dodania w tej sprawie, są jakieś miejsca, które szczególnie potrzebują jeszcze pomocy albo na jakąś sprawę chcieliby Państwo zwrócić uwagę, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. I want the world to stop, I want the world to save me the morning. I want the world to stop. Belen Sebastian w programie trzecim Polskiego Radia na 9 minut przed godziną 7. Mamy dla Państwa zaproszenie na Jazgot Historię. Dziś po godzinie 18 przy Myśliwieckiej 3x5x7 to będzie wydarzenie dla wielbicieli kryminałów. Zaproszenie ma dla Państwa Stanisław i czeka na telefony pod numerem 22 i 7 trójek. A wracając do Jazgotu, to słuchali go już Państwo na naszej antenie, a teraz dwa sezony Kronik Kryminalnych czekają na odsłuchanie w podcastach Trójki. To opowieści, które pisarze stworzyli w oparciu o prawdziwe historie, a dziś po godzinie 18 przy Myśliwieckiej miłośnicy kryminałów będą mieli okazję spotkać autorów Jazgotu. Będzie Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski, Marcel Woźniak. Jeśli mają Państwo ochotę zajrzeć do studia imienia Agnieszki Osieckiej na Jazgot Historię, to proszę dzwonić. Mamy dla Państwa zaproszenie. 22 i 7 trójek. A dzwonią Państwo nie tylko po wejściówki na Jazgot. Ja mam taką myśl sportowo-geopolityczną. Uważam, że być może lepszym miejscem na rozgrywanie meczów polskiej reprezentacji byłoby jakieś klepisko albo miejsce, gdzie jest położony żwir albo piaskownica. I tak uważam, że to jest taki wyraz polskiej reprezentacji, która walczy przeciwko Zielonemu Ładowi. Więc nie powinni grać na murawie. Więc pozdrawiam, miłego dnia. Ja mam wrażenie, że takie rozgrywki to też już by się zrobiła historia kryminalna. Thank you.